casa în sandul, rămagea putrie magia. După i-am eo, imangea, sama o pagi memeti bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja hiasan sanggul remaja putri remaja. Sekadar saja.